Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey kalp insanlar. Ahan da Oktay Demirci, ahan da Fahri Öğünç, buyursunlar. Mevcut. Mevcut da. Ay lise yıllarında. Mevcut. Fahir sen de bir yoklama yapıyor adam. Burada. Tamam. Burada diyenler kazandı. Her zaman mevcut burada diyenler daha kaybetti. Lise hayatlarından kaybetmeye başladı. Bunların tamam. İngilizcesi de vardı hatırlıyorsanız. Present tense. Here ve present. Present. Oh be. Biz ne dili geçmiş zamanda konuşuyoruz ya, hala vardır bunlar. Bu tür vardı, espriler vardır hala. Hala lisede mevcut diyen adam vardır, vardır ya. Öyle bir şey kullanan adama ben inanmıyorum, olduğunu da zannetmiyorum. Sen olmuş 2007, yapmayın arkadaşlar. Abi kullanan vardır ya, olmaz. Hala tünaydını da kullanan vardır, mevcutu da kullanan vardır. Ya tünaydını belli bir takım hocalar kullanıyordur yine, öğretmenler kullanıyordur da. Ben tünaydın kullanan bir adam biliyorum. Gerçekten mi? Bir daha hiç görmeyeceğim. Gerçekten mi? Ha iyiymiş o. Herkes de birbirine bakıyordu o tünaydın dedi. Ne dedi ya falan. Dedi. Hadi ya. Öyle hakikaten rahatsız edici bir dönemdi yani. Neyse efendim, tünaydınlar geride kaldı. Zaten ama bize tünaydın da denk gelmiyor. Günaydın hiç vallahi diyoruz işte. Bayağı da uzunca bir süre denk gelmeyecek. bugün hani şey, onu açıklayacak mısınız? Çok bomba haberler var ya bugün. Ha doğru ya. Ya sevgili dinleyiciler, ayıptır söylemesi. Biz tatile çıkıyoruz. Biz tatile bugün son çıkıyoruz. Program. Ha, biz tatile çıkıyoruz derken zannetmeyin ki her insan evladı gibi bir hafta, 10 gün, 15 gün. Biz ayıptır söylemesi. Bir ay. Bir ay. Zorunuza gitmesin. Ağustos ayı boyunca yokuz. Abicim hemen alınmış haberler ya. Nereden alınmış? Hemen her şeyimiz kopyalanıyor. Nasıl? Emre Kongar'la Mehmet Bağlasın'ın yaptığı programda. Dün son programlarını yapmışlar. Eylül'de tekrar karşınızda olacağız yarınlar. Hakikaten. Çüş dedim. Bu kadar da olmaz ya. Yanlarına birini daha alırlarsa 3 kişi olacağız. Hiç şaşırmam. Ama koyacak yer yok. Şimdi Emre Kongar'la Engin Barlas'ı sen ve ben gibi düşünürsek Oktay. Fahir Öğünç gibi olarak kimi alabilirler yanlarına? Yarın bir gün bizim hakkımızda da laf çıkmasın ya. Bak 3 kişilerdi, bunlara özendiklerinden 2 kişi oldular falan. Onlar 3 kişiye çıkacaklar da. Kim olabilir yani? Fahir Öğüncü'nün muadili kim var? Benim muadilim yok hocam. Süheyl Uygur mu olabilir? Bence iğrençsiniz Behzat. Ya. Bence iğrençsiniz. Behzat daha şey Behzat. Değil mi? Veya Fatih Mühürdar vardı benim hatırladığım. Bomba. Fatih çünkü sen onda taktik yeteneği var bildiğim kadarıyla. Hangisi pardon Emre Kongar bu arada? Fatih Mühürdar. Oktay Demirci canım. Gömlekle dolaşan adam. Neyse bugün son program sana ne ben abi? Sizi sana ne? Ne çok demek sana ne? Sana güzel ne? Elini ayağını oynatma benimle konuşurken. Isparta Emre Kongar'ı milletvekili Fahir. Herhangi birisi uyarmıyor mu o boynuna taktığı şeyler konusunda? Boynuna taktığı fularlar olabilir mi? Fular da değil o. Yani mesela Hıncal Uluç'un taktığı fular. Evet. Emre Kongar'ın taktığı şey başka bir şey. Şimdi bir kere Emre Kongar'la Hıncal Uluç'u kıyaslama. Hıncal Uluç kaza üzerine atıp kollarını birbirine bağlayan bir insan. Yani o yüzden bence keşke başka bir örnek verseydin. Ama hayır, fulardan bahsediyoruz. Ama fular da Rahmi Koç'ta da mesela. Fular. O da yapar ama o da parası Rahmi var adamın canım. Çeşitli ortamlarda karşılaştığımda değil, gazetelerde karşılaşırım sadece. Ya onu da bildiğimiz fular işte böyle güzel ne şapka bileyim. Şapka Ertekin. Şal desenli bir kumaşın güzel bir şekilde bağlanması. Ben şimdi Emre Kongar'daki ne? Emre Kongar'da böyle bir düğmeye takılan üçgen peçete gibi bir sünnet çocuğu aksesuarı gibi garip bir şey. Papyon desen papyon, fular desen fular değil. Değişik bir şey mi? Kimse de uyarmıyor. Ben Emre Kongar'ın kızları olduğunu da biliyorum şeyden. Kızlarıma mektuplar öyle bir kitabı da vardı değil mi onun? Olması lazım da niye uyaracak abi, ne kızlara diyecekler? Kızlara uyuyor baba yapma lütfen falan diyecekler ya. Ya bu ne, abi, ne kadar şık geliyor adam ya. Ya ne şıkı canım, sen de ne biçim bir şıklık anlayışı var senin? Hayır bir saniye müsaade edersen. Benim kardeşim babamı uyarırdı yani her hal. Baba lütfen falan diye. Yani kız çocuğu yarın öbür gün Ali'nde dön o tarafa dön. Ki, adam işte ondan kızlarıma mektuplar diye yazmış. Bir kitap bir kitabı kitap okumadım ben şimdi orada belki şey diyordur. Kızlar lütfen kıyafetime daha fazla karışmayın diye bir bölüm de olabilir. Öyle açık açık yazmamıştı. Bir satır atlayarak okuduğun zaman o anlam çıkıyormuş. Mesela birinci, üçüncü, beşinci, yedinci satırları okursan o anlam çıkıyor. Kıyafetime karışırsanız ben de kıyafetinize. Belki de öyle bir anlaşma yaptı. Ben sizin kıyafetinize karışmıyorum. İstediğinizi giyin. Siz ben de sizin hayatınıza yapın. Karışmıyorum diye. Veya böyle bir inatlaşma oldu. Nasıl yani? Siz öyle giyinirseniz hani babalar kızların kıyafetinden rahatsız olur. Nasıl? Ben de bunu takarım o zaman dedi ben. Yo ben bazı babalar biliyorum kızlarını gidip mini etek alıyorlar. Olabilirler ne olacak? O ne demek? Senin dediğin bu eleştiri çocuklar duymasın. Orada çünkü en büyük mesela mini etek mi? ana diye bir şeydi yani. Abi nereden geldi şimdi çocuklar duymasın? Ben sabah 8:20'yi bahsediyorum ya. Bu herif 10 saniye içerisinde çocuklar duymasına gelebilen bir adam yani. Bana niye oluyor? Üstelik ben seninle konuşuyorum. Lütfen Ege'yi beni muhatap etme. Bir saniye Fahir müsaade eder misin? Ege'yle konuşuyorum. Buyurun yani abi siz bu... daha beraber çok konuşacaksınız. Bence yeni yayın döneminde. Sizin daha yatacak yeriniz yok ya. Emre Kongar'a bir uyarılması gerekiyor. Sen ne biçim yani, konuşuyorsun ya Emre Kongar hakkında? Emre Bey böyle böyle görüşleriniz çok güzel falan filan. Dikkatle dinliyoruz, notlar alıyoruz. Aramızda tartışıyoruz ama... Şimdi bazen öyle oluyor çünkü konuşan adamın bir noktasına kilitleniyorsun. Ne dediğini, ne düşündüğünü, neyi tamam savunduğunu ne tamamen unutuyorsun. Abi, sen bana ne diyeceksin onu Emre söyle. Emre Bey ya takmayın ya kravat takın ya bildiğimiz pulardan bak. O biz onun ne olduğunu çözmekle uğraşmayın. Ya onu o zaman yalnız bırakmayın birkaç kişi daha atıyorum. Yarın öbür gün Mehmet Barlas. Ben başka kimse de görmedim. Ama Mehmet Barlas takar. Nasıl aynısından mı? Aynısından. Takmaz tek hayatta takmaz var. Ben size söyleyeyim. Ha, doğru aslında takmaz bence de. Hayatta takmaz. E o zaman ne olacak yani ne yapılacak? İşte öyle güzel ben adam. Ben oraya kilitlenip kalıyorum yani. Özür dileriz abi. Oranın altına ekranın altına ben şey çekiyorum. Ben başka kimsede de görmedim şu Emre Kongar'ın taktığı şeyi. Adını bilene ne veriyorsun? Hayır adı belki Fuler'dir bilmiyorum ama. Ondan başka bir de şu takıyor. Benim yeğenim taktı geçen sünnetinde cevabı dışında. Bir cevap aldınız mı hiç? Ben kamuoyu araştırmaları yapıyorum. Emre Kongar'ın şeyinden taktınız mı diye. Doğru herkes canım. Hayır diyor. Bildiğim kadarıyla senin iddiaya girmişliğin de var. Gardırobunda 10 tane takım elbise var. Dün öyle bir şey vardı Fahir. Sen vardı? Okumadın herhalde dün gazeteyi. Okumadım okuyamadım. İmkanımız yoktu. Onu ben sana teyfuşta anlatayım. Ha. Anlat bakalım hadi bakalım. O zaman güzel bütün gazetelerde olan bir haberi ilk haber olarak vereyim. Eğer söyleyecekleriniz bittiyse. Buyursunlar. Hemen verelim çünkü her yerde belki de bu... reklam panolarında bile görülebilir. Ha, bütün gazetelerde var abi. O derece bir şey yani. O derece diyorsun. Bir takım gazeteler medium, bir takım kediler bir takım gazeteler Azrail demişler bir kedi için. Hangi kedi için? Bir takım kediler de Alzheimer demişler o kedi için. Oscar kedisi. Oscar Wilde. Oscar dediğin? İsmi Oscar. Kedinin. Ha, hangi kedi tebrik yani. Ediyoruz. Neymiş özelliği kedinin? Abi şimdi bu kedi bir Amerika'da bir huzur evinde, bir bakım evinde artık nasıl düşünürsen 2 yaşında bir kedi, sevimli bir kedi. Ama şöyle bir özelliği var. Bir hastanın öleceğini sezdiği zaman onun yanına giderek bekliyor. Ve 2 saat boyunca hiç başından ayrılmıyor. Ama onun kedi olmaya gerek yok ki canım. O kedi bunlar saf ya, bilmiyorlar. Ya peki, orada şimdi ölecek adam zaten ne yapar? Gözün nereye bakar? Nereye bakar? Toprağa bakar. Bakacağım onu göreceksin. Bakacaksın. Adam bakıyor. Saksıya bakıyor mesela. Göremedi. İkinci katta. Aşağı bakamıyor. Ne oldu? Saksıya bakıyor. Ne oldu? Adam ölecek belli zaten. Niye? Çünkü bir gözü iki gözü toprağa bakıyorsa ben sana söyleyeyim. 2-3 saate kadar çıkmaz yani. Anladın mı? Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani biz çünkü tıbba bu kadar hakim değiliz. Sen daha tıbbi. Vallahi şimdiye kadar 25 hastanın çok özür dilerim ama burada sor yani abicim. Bir hesap hatası var. Daha doğrusu olasılık denen şeyi hiç gündeme getirmemişler. Nedir? Şimdi bu kedi normal bir iş yerinde olsa veya bir otelde olsa kapısına gittiği odadakiler ölüyor olsa tam onların bir gizemli durum vardı da huzur evinde zaten kedi iyi kötü biliyordur her ya. Gün 10 kişinin yanına oturuyordur yani. Birinden biri zaten ölecek orada. Belli yani. Ama sen de huzur evlerini şeye çevirdin. Ömrü ömür katan bir yer olmadığını şimdi burada huzur evinden bizi dinleyen dinleyicilerimiz hepimizi gömeceksiniz bundan eminiz. Haydi yola devam. Ama yani şimdi huzur evinde olasılık fazla zaten. Abi öyle kedi değil ya. Kedi Fahir'in yanına oturur, Oktay'ın yanına gelir benim yanına oturur. Ben öldüm ahamda kedi şey oldu diye böyle olur mu yani? Sadece öyle değildir canım bir numarası vardır numarası gazeteye çıktı. Numarası var abi numarası olmaz mı ya? Ya da bu kedi bir pislik yapıyor yani. Veriyor, bir şeyler veriyor demek normal ki. Normal sapasağlam adamın yanına oturuyor. Ne yapıyorsa artık kulağını mı yiyip yiyip üflüyor. Öyle bir şey mi yapıyor? Yok ya, öyle yaklaşan falan basıyor. Bir kedi de değilmiş. Uyuşturucu veriyormuş. Hiçbir temas yok. Uyuşturucu veriyormuş. Yapıyor, emekli paralarını sen alıp uyuşturucu veriyormuş. Alıştırıp alıştırıp sonra da golden shot dedikleri şey yaptırıyormuş. Şey, huzur evi böyle birbirinden kovuyor bu. Veya şey oluyorlar. Roger sana geliyor kedi. Vay, sen de öyle bir şey olsana ya. Ne olayım? Medyum tavlacı diye. Senin zaten huzur evinde tavla oynama şeyin var ya. Var, yetkin var. Tavlada oynadığın ertesi gün. Tavlada bana beni yenen ölüyormuş. Ölüme direniyormuş olsa daha güzel olur. Hayır, tavlada beni yenen Azrail'i ölüyor. Tavlada yendim gibi olur. Ben emekli maaşlarını alacağım işte. Nasıl emekli maaşı? Sen niye emekli maaşını alıyorsun onun? Zaten... Neyle oynayacağım ben? Takma dişlerine mi oynayacağım adamın? Bir de ben niye kumara sevk ediyorsun beni? Sen neyini oyna biliyor musun? Bu şey var ya, 65 yaş üstü kartlar. Otobüslere falan bedava binebiliyorsun. Ha, onları oynayayım ben. Onları oyna. Bir güzel bir fotoğraf şey yaparsın. Bir de sakal bırakırsın. Çünkü tiyatral bir yeteneğin var Fahir senin. Oradan yani, diyorsun. Şoför şey yapmaz. Aynı yaparsın. Ben bir de aksilik yaparım orada falan. Bir de şöyle senin şey yürüyüşün var ya. Ha, olur, o yürüyüşünü de yaparsın. Hiç olmazsa bir şeye çevirdim ya. Tabii canım, bu kadar değil. Yetenek heba oluyor gidiyor taklit ya. Taklit yeteneğini artık nakite çevirme zamanı geldi. Geldi de geçiyor bile. Taklit eşittir nakit. Bravo. Şimdi şu kediden bir iki cümle daha bahsedelim. Bir kupik daha alalım. Alalım. Şimdi bugüne kadar 25 hastanın başında durmuş. 2 yılda bir huzur evinde 25 kişinin ölmesi anormal mi? 2 yılda bir mi? 2 yıl, 2 yaşında değil miydi kedi? 2 yaşında. Yani ama her gün durmuyor ki. Yani böyle mesela, bazı gün böyle şey, çok insana yakın olan her gün duruyordur da bazen ölüyordur işte. Millet ya. Abi özellikle bırak, söylenen Oktay şey. Bir şey özellikle bırak. Söylenen bir şey var bu kedi hakkında. insana yakın bir kedi değilmiş bu. Yani normal sosyal ilişkileri sıfır. Sıfır kedinin. Gel mesela sana süt vereyim kedicik sana süt vereyim bir türkü var. Onu söyleyenleri falan gitmiyormuş. Ama mesela kim ölecek? Et verin ne gidiyormuş ama. Ete gidiyormuş. Kim ölecekse onun başında 2 saat duruyor. Şimdi. Neye 2 saat duruyormuş? Sonra ne diyormuş kedi? Adam öldükten sonra et yedik mi diyormuş. Dişini karıştırıyorum. Vallahi yedik. Vallahi şimdi bazı teorisyenler bunu açıklamışlar. Hemen teorisyen dediğin o huzur evinde bütün kanallar hepsi teorisyen. Al 500 tane teori diye teoriler üretmişlerdi. Ölüme yaklaşan hastalara verilen, örneğin ısıtılabilen battaniyeler gibi eşyalardan zevk alıyor olabilir demişler. Doğru. Yani bu elektrikli battaniye anladığım kadarıyla. Ya huzur evde ne iğrençmiş ya. Ölüme yakınlara anca veriyormuş elektrikli battaniye. Versene herkese dünya kadar... Dolarları teneke teneke dolar sayıyoruz. Bunlar elektrikli battaniye dediği şey olmasın bunun? Ölüme yaklaşınca üşünür mü? Elektrikli battaniye dedi, elektrikli sandalye gibi orada. Onu örtüyorsun, veriyorsun. Oradan güzel. Kedi biliyor artık. Islak süngere koyuyor. Başına. Koyduğu zaman hayvan ateşi yükseldi, ateşi yükseldi. Hayvan senden benden eğitimli Oktay yapma gözünü seveyim. Süngerini yalıyor, elektriğini alıyor işte. Alıyor oradan bitiyor işte. Başka ne olabilirmiş teori? Plaket vermişler kediye ya. Bu kadar da olma. Bravo, plaket verecekler. Test diyorum yani. Bir tane krik şey versene var ya. Krik krak mı? Krik krak bir şey veya verin. Veya kedi maması. Veya ıslak mama vereceksin kediye. Islak ödül kuru maması. Mama bence. Hem ıslak mama hem kuru mama. Onu karıştırıp yesin. Alemci kedi. Islak kuru karıştırıp. Islak kuru maması. O zaman ben burada bir teneffüs diyorum. Bu habere bir son vermeni istiyorum Ege. Evet. Bir son verme ama güzel bir son. Güzel yani bir son. Güzel bir son vermeni. Hem istiyorum. Böyle bir ders çıkaracağız. Bize bir tokat olacak. Hem o ölenlere böyle boş yere öldükleri yani, değil. Yani Fahir şunu mu demek istiyorsun? Kıssadan hisse. Tamam. Ve hepimize kaçar o hisselerin dağıtımı. Hayatta bazen kediyi okşarsın, bazen kedi seni okşar. Ona bir efekt yapayım dedim. Ne efekt yapacağımı bilemedim. Hayatta başarılar diliyorum. Hayatta başarılar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, günün gazeteleri ver yansın. Ver yansın, ver yansın diyoruz. Ve Fahir önce sözü bırakıyoruz. Teşekkürler Oktay. Cıbık cıbık böyle konuşuyoruz. Böyle son ya, şey ya. onun güzelliğiyle verelim dedik. İnsanlar böyle hani. O zaman bugün öğretmen taklitleri falan yapalım. Ben birini taklitini yapacağım, bulsanız şimdi. Cıvık cıvık konuşuyor müdürüm, affedersin. İşte o adam. Ay, keşke yapmasaydım. Oktay hakikaten keşke bazen keşke demek zorunda kalmasaydı. Oktay'ın da taklit edeneği var ama esas taklitçi faydalıymış. Şimdi İngiliz Bilişim Teknolojicilerinin Dernek Başkanı. Şu bilişim de bana o kadar uyduruk bir kelime geliyor ki yani. Bana da öyle geliyor. Bilişim daha ne güzel demek? Bir kelime bulamadılar. Bir kere zaten ibiş gibi. İçinde şey varsa insanı bir şey yapıyor. Niye abi iletişim? Mesela o da saçma. Orada T var ya, T harfi o şey yapıyor. Zaten ben geçenlerde merdivenleri çıkarken düşündüm. 30-40 saniye düşündüm bu konuyu. Vay be, korkunç zamanlardan bahsediyorsun. Bir kelimenin içinde M ve L harfleri varsa o kelime yuvarlak bir kelime. Nasıl yani? Belki o fonetik olarak da doğrudur. Mesela bilmiyorum. Matematiksel. Matematiksel olmadı. T çünkü bozdu. Öyle mi? Mesela o zaman morsel. Yani. Morsel. Mesela bak mualla. Morsel. Morsel. O da oluyor bak. Morsel yani. Morsel yani lokma. Ağzının içine dolana dolana çıkıyor. O mesela, tip kelimeleri çok seviyorum. Ahmet Mürsel Mahallesi. Mürsel. Bak gene oldu. Mürsel de olmuyor ya. Mahalle var ama. Mahalle bak ne kadar yuvarlak. Mahalle. Mahalle. Veya muhallebi. Zaten hepsi muhallebiden türemiştir. Muhallebi de zaten böyle lık bir şeydir ya. Evet bakalım. Klinçununu doğru koyarsan. Ama. Az koyarsan salep gibi bir şey olur. Çok koyarsan bu sefer katı bir şey olur. Tam dozunu tutturmak mazlum lazım. Mazlum amca vardı bizim ya. Mazlum diye isim. Ne oldu sonra o Mazlum amca? Öldü mü? Kazada mı öldü? Ne oldu? Çok güzel pantolon dikerdi. Aynen devam ediyor. Kemer altında dükkanı vardı Ege. Eğer ihtiyacın olursa. Bilişim. Evet bilişim. Bilişim. O zaman şöyle düzeltiyorum. Bilişim. Bunu ben uydurdum ya. Bebişim. Bebişim olsun. İngiliz bilim adamları doğaya zararı en aza indirmek için son derece kaliteli bir araç yaptılar. Bu var aracı... öyle araçlar. Ha? Var öyle araçlar. Borla çalışan. Borla çalışan değil be. Bu küresel ısınmaya karşı olan araçlar. Ha, küresel ısınmaya karşı olan araçlar ama bunları mesela tekerlekleri patatesten. Efendim? Fren pedalları fıstıktan. Kabaktan yapsalardı bari. Yıllardır bunun esprisi yapılıyor. Bak. Lastikler kabak olmuş diye. Yap o zaman kabaktan. Tartışmaya son noktayı patates de zaten hemen hemen aynı şey değil mi? Bak lastikler patates. Nişasta bak sen az önce dedin ya. Nişasta da var. Onu ama çok kıvamında koyman lazım. Yoksa kayar. Kayar. Yağmurlu havada. Onu çünkü mesela eğer hava yağmurluysa ne kadar koyacaksın? Bol mu koyacaksın? Bol koyacaksın. Bol koyacaksın. Hava sıcaksa ne yapacaksın? Azaltacaksın. Azaltacaksın patatesi. Çok özür dilerim Fahir. Biraz bir şey sormak istiyorum. Arabanın tuzunu alır bir de patates. Lastiklerin kabak olması. Türkiye'ye özgü bir şey mi? Yurt dışında da böyle bir deyim var mı ya? Var tabii canım. Var tabii. Ne diyorlar? Donut. Your tires are cabbage. Hiç varmış gibi gelmiyor. Ben hiç duymadım daha. Donut gibi değil mi? Pumpkin dolaşıyorsun falan diyorlar mesela. Teşekkür ederim. Cevabımı aldım. Buyurun Fahir Bey. Bir de şey diye duymuştum ha. Honey diye bir şey duymuştum. Hi honey. Diye öyle bir şey yok mu? Pumpkin deyince o honey'e gitti. Senin dediğin nerede hani? Peşimden koş. Nerede honey? Darling var bir de. Şimdi gövdesi arabanın... Oh my darling got a phone. Bir mesela... Seninle başım dertte. Ne? Arabanın gövdesi kenevir özünün içine. Bu araba neyle çalıştığı belli. Belli. Kenevirden yapıyorsa aracı. Ondan sonra. Biliyorsun ki. Şimdi çok... gezegenler arasında dolaşıyoruz. Oo ejderha geçidinden geçiyoruz diye. Sonra iniyorsun. Fren pedalları ise. Bu... Cape Kenevir. Ay. Keten kenevir olduğuna inanıyorsunuz da. Keyip kenevire mi gülüyorsunuz, çok affedersiniz. Vallahi güzel söyledin noktayı. Burada tashihimi koydum. Buyurun Fahir Bey. Ne diyordum ya, fren pedallarında fıstık, yer fıstığı vardır ya, böyle yersin yere atarsın. Evet, ona mı deniyordu lan yer fıstığı? Ben geçen gün yer dondurması yedim, çok üzüldüm. Niye, nasıldı? İki tane daha yalınmıştım, yer dondurması oldu, düştüm. Yeseydin onu da. Ama yani yer dondurması yere atılan dondurma değil mi? Öyle değil. Alacaksın onu, güzel üfleyeceksin. Böylece onu ne hale getirmiş olacaksın? Zaten sular kesiliyor. Bak sterilizasyona iyi dikkat edin. Üç kere öpmek zorunda mıyız? Üç kere öpmesen de olur. Bir kere öpsen üç kere yerine geçersin senin öpücüğün. Şimdi ona da fıstıklar yapmışlar falan filan. Arabanın hızı 240 kilometre abicim. Yapmasınlar. Ya. Palavra yapmasınlar. Ondan bana. Sonra adam binmiş içinde güzel takım elbisesiyle falanla filanla. Patates leş kafa. Gibi kokarak çıkmıştı. Adam şey diyor. Patates kokmuş. Niye patates kokmaz ki öyle? Kararmış yalnız. O zaman biyodizel kullansınlar şeyde de. Öyle bitkilerden yakıt olarak, yakıt olarak işte onu kullanıyor. İşte patates kızartması olarak giderler. Evet, bence de çok mantıklı. Bu arabanın neresi patatesle yapılıyordu? Lastik. Lastikler patatesten olursa abi kullanmadığın zaman pürç mü çıkıyor lastikten? Pürç çıkmaz. Ondan sonra kararıyor. Tıkır tıkır ama onu tuzlu suyla tuzlu suyla eğer onu şey yaparsan tören başladı. Ondan sonra hiçbir problem olmaz. Bak. İnek sesi çıkardı mikrofon. Fire sustu ya zaten mikrofon sesi çıkıyor. Onu kamufle etmeye çalışıyorum bebişim. Niye öyle yapıyorsun? Tamam bilişim. Bebişim uzmanı. Şimdi adamın söylediği şu. Sakin kullanıma hayır demiyor. Deparada cevap veriyor. Bak arabadaki özellikler gerçekten bence birinci sınıf. Bence yavan bir arabaymış o. Nasıl canım? Lastikleri tuzlu suyla zaten yapıyorsun. Zaten bir zamanlar Anadolu'ları eşekler yiyor diye bir şey vardı. Ha ona inanıyorsun bunu, ha buna niye inanmıyorsun? Bunu herkes yer ya. Nasıl? Bunu kokar insan ya. Yer. Şoför kokar. Yer bunu şoför. Ne güzel işte. Şoför diyor. Bir noktadan sonra adam direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Ne oldu? Yedim. Ama patatesler neyi ne yapıyorsun? Yedim. Çiğden yemiyoruz. Ne yapıyoruz? Çiğden yediğimiz zaman. Evet kız hafif ateşte. 45 dakika ona dikkat edeceğiz. Evet sevgili Oktay gene bakalım hayvan dünyasında neler var. Senden alacağız haberleri. Hayvan dünyasından da haberimiz var ama şu anda elime ulaşan son bir haberi vermek istiyorum. Kaşıntıyla ilgili bir müthiş bir gelişme var. Mesela Oktay'cığım senin kaşıntın var. Mesela benim kaşıntım var. Benim de kaşıntım var. Neler kaşınıyor? Genel. Genel değil. Bazı insanın affedersin poposu kaşınır. Bu para geleceğinin en güzel göstergesidir. Bazı insanın eli kaşınır. Avucunun kaşınma durumuna göre değişir. Misafir gelmemsi miydi? O taban altın kaşınırsa, sol ayak altın tabanın kaşınırsa o zaman aile içinden birisinin bir hastalanacağına işarettir. Hayır. Elin kaşınınca misafir geliyordu bir el kaşınırsa. Sol elden hayır kaşınırsa abi, para gelecek. Çıkacak. Sağ, evet para çıkacak sağ elin kaşınırsa para gelecek. Alin eğer apalarsa misafir geliyor. Apalarmak? Bundan önce anlatmıştım size. Emeklerse yani. Sırf emekliyor kimsenin geldiği yok ya. Bu arada ben yeni bir uygulamaya başladım. Nedir? Akşam lisesi kadar... mi? Ya ne? Telefonları açmama huyum var diye benim. Evet. Geçen gün Ali'yle oynarken kapı çaldı. Kapıyı da açmadım. Artık kapıyı da açmıyorum. Telefonu da açmıyorum. Öyle bunalımda yaşıyor. Zaten... Ama sinirden açmadım çünkü bir zevzek bir herif var. Bu hani şeyler var ya zilden konuşuyorsun ya Kimo falan deyince. Evet. Şey diyor. Posta. Ne desin abicim? Posta dediğinin postacı. Kadar... Vay canım postacı. Posta der mi? Ne kadar şey varsa kebapçı varsa yok bilmem ne şurada indirdim dershane bilmem ne bunları dolduruyorlar şeyleri. Ben artık onları kapı açmak istemiyorum. Onların değişik değişik dağıtanlar hepsi aynı adam mıymış? Mesela kiritçi, kebapçı o şeyleri dağıtan aynı adam mıymış? Onun... Anlaşmalı firmaları varmış oradan geliyormuş. Yaysat. O dağıtıyormuş. Bütün şey kebapçıdan dershaneleri gidiyor alıyor oradan dağıtıyor. Ha. Buna da posta diyor. Sen de açmadın buna kapıyı. Posta koydun yani. Başka açmadım, bir de işte. Canım... İyi yapmışsın abi. Abi siz de bravo bundan ya adamın ekmeğiyle oynuyor ya. Ne kapı bu mu güzellik ne yani? Ne telefon açacağım bitti. Açma hayatım kapıyı da kapattım, çimle bence. Kapattım penceremi kapılarımı güya seni hiç düşünmeyecektim. Güye? Senin olduğun yerlere gitmeyip. Yerle? Sizin kapıda şey yazmıyor mu abi? Cümle kapısında şey yazmıyor mu? Seyyar satıcılar ve dilenciler. Yazmıyorlar ya her tarafa her yazıyı yazdılar. Bir apartman yöneticisi onu ama seyyar satıcıya girmiyor ki posta. Dilenciye de girmiyor. Postacıya da giremiyor. Ne diyecek? Can serbest meslek sahipleri diyelim o zaman. O zaman abi evine giremezse adam. Hakikaten. Giremezse gel onu baştan söyleyeyim. Gitsin adam gibi bir işe girsin. Memur olsun canım. Allah Allah. Adam gibi bir ev, kadın nasıl evde stres halinde ha oldu olacak adamı işten mi çıkaracaklar diye. Kadın düşük yapıyordu iki kere. Şey diyorsun değil mi bizim altı numarayı? Altı numara diyorum ben. Altı numarayı bir tek Fahir dedi bugüne kadar. Buyurun efendim. Evet. Amerika'da bilim adamları şöyle bir buluşa imza atmışlar. Kaşıntı genini bulduk diye. Hadi bakalım. Demişler adamlar demeç vermişler. Yemişler Oktay seni onlar. Genetik miymiş kaşınmamız? Genetikmiş gen. Gen. Genin üzerinde gen ne kadar çirkin şey. Söyleniyor ya gen. Evet hakikaten. Açık söylesen ayrı mesela gen. Öyle desen ayrı gen desen ayrı. Gen desen. Gen gen işte. Gen gen. Buna yengen deseler de. Çünkü yengen. İçinde şey de var yani. Akrabalık ilişkisi zaten gen dediğin başka ne ki? Hiç akrabalıktan başka. Gen nasıl geçecek zaten gen? Akrabalıktan geçmiyor mu? Tabii canım. Nereden nereye kime geçecek? Akraba çocukları hep aynı genleri taşıyorlar. Otomatikman. Evet Oktay gene daha gerçi da. Gerçi yengede bir kan şeyi olmuyor. Hayır yengen. Bu kim? yengen. Yengen olur. Onda hiçbir ortak gelimiz olmayabilir. Yengen olur dersen bu yengen yani yeng, ying, yang ve yengen. Yengenin bir araya gelmesiyle. Yani zaman, yengen. Bilişimi bulduk. Bilgi iletişim. Bebişimi bulduk. Hı-hı. Bebekmişsin. Bir de neyi bulduk? Yenge. Yengen. Yengen. Çok güzel kelimeler. Yani kaşıntı geni diyorsun. Kaşıntı geni abicim. Bundan sonra nasıl kaşındığımızı biliyor musunuz? Hatır hatır kaşınıyorum. Tatlı tatlı kaşınıyorum ben kaşındığım zaman. Başka nasıl olabilir, nasıl olabilir? Daha doğrusu neden kaşınıyoruz abi? Psikolojik miymiş tam? Abi benim çok hoş. Mesela sırtım kaşınıyor. O böyle kapılara sürtesim geliyor bazen. Kedi gibiyim böyle. Hattır hattır hattır hattır. Mesela sen beni kaşı sabahlara kadar. Ben bağırırım orada sabahlar olmasın diye. Bir davet. Hayır yalnızca sitem. Valla şöyle. Tadın kaçmasın be ayol. Aa bu da şey. Ya ben haberi anlamaya çalışıyorum ya. Şöyle diyor. Okuduğumuzu kaşıntı, anladık mı köşesinde bu hafta Oktay Demirci. Kaşıntı geni deriden aldığı kaşıntı sinyallerini beyne iletiyor. Tamam. Bu vücutta her şeyin bir sinyali var ya anladığım onlar kadarıyla. Onlar sinir Oktay sinir. Peki, sinyal dediğin sinir. Sabah. Ki durumunu evet. Sinirle mi açıklıyorsun? Abi evet benimki sinirden olduğunda... yemin ediyorum o coşkunun tamamen sebebi tek sebebi var müsebbibi sinir. Ondan mı mesela sinir bence denince mesela kaşıntıya dönelim. Kızan köpekler diye ondan mı deniyor? Tabii. Kızan sinirlenen köpek. Köpekler yani mesela koştururlar. Neymiş? Birbirlerinin peşinde. Evet. siniri ona iletiyormuş. Abi, orada bunun adı da belli. Neymiş? Ne güzel bir vokal grubu oldu. Gerepere diye adlandırılan kaşıntı gerepere. Daha da uyduruk bir gen ismi hayatımda görmedim. Gerepe. O dediğin senin GPS. Global Positioning System. Onun kısaltılmış şey. GPS. Yok, bir de GPRS. Neydi bu telefonlarda olan? GPRS. GPRS. Bak o işte o. Onu karıştırmış o. Kafalar karışmış onların o. Gerepere. Gerepere. Böyle isimmiş. Neyse tamam geçiyoruz. Başka bir habere geçmiyoruz. E ne yapalım? Genimizi mi aldıracağız yani? Evet abi. Geni bence genimizi aldırmaktansa... Törpüleyerek onu zımparalıyorsun abi 2 numarayla. Beninizi aldırın çünkü o tehlikeli olabiliyor benler. Onları bir gösterelim hocam. Hadi, İnsan hadi, genlerini seçemiyor çabuk. Ama yengesini seçebiliyor. Evet en güzeli. Şimdi o zaman ben yeni bir haber veriyorum. Çabuk şu anda ama, ilk kez açık. Tamam veriyorum şekerim. Şimdi mi? Haberi dinleyin arkadaşım. Şişko'nun arkadaşı şişko olur. Neden? Yok. Sor. Çünkü yiyen dikilir yemeyen yıkılır. Bravo çünkü nedir biliyorum bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Bulaşıcı mı? Bulaşıcı. Yani eğer şişko bir arkadaşınız varsa yanında bir süre geçiriyorsanız o süreye muhakkak dikkat edelim. Mümkün mertebe az geçirelim çünkü. Ya bu şişkoların zaten derdi yalnızlık. Şimdi böyle haberlerle şişkoları iyice yalnızlığa mı itelim? Özür dilerim kusura bakma. Vebalılar gibi şehrin dışına mı atalım? Evet, ne yapalım lütfen. Canlı canlı gömelim bir evet, şişmanları. Evet o da olabilir. Yanında 2 tane hamburger dürüm koyup. 2 tane hamburger keşke kesse. Keşke kesse. Keşke demek zorundayım. Özür dilerim ama böyle şişkoların yani şişkoların dediğim hani obezite dediğimiz şeyin bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Abi yapılan yok ya bulaşacaksa da obezite bulaşsın. Ha neyle bulaşıyor bunlar? Tükmükle, öpüşmeyle. Ve obezin yemeğini yemekle. Yediğin dakika eğer mesela bir obez diyelim ki mesela ne yiyor? Makarna. Patates kızartması, makarna, ekmek ve pirinç pilavı. Hayır makarna patates kızartması yiyor. Ne yaptı? Bandırdı orada ketçapla mayonezle bandırdı. Sen de yer misin? Senin de canın çekti. Koktu çünkü. Sen de biraz yedi. Ama ona... adamın birazı senin 4 porsiyonun. Nereden bileceksin? Hayır öyle değil. Sen ona dokunduğun an o patates kızartması dokundu. Elin taş olur. Elin taş olur ve oradan felç geçirirsin. Ve otomatikman şişmanlığın garantisini almış olursun. Teşekkür hemen sana orada efendim. Belgeni verirler, mührü baslar, la. Ondan sonra uğraş dur. Ben bu mücadelede eğer yarın öbür gün sizin rahatsızlığınız bulaşıcı diye şişkolar şehir dışına atılırsa onlarla giderim. Daha eğlenceli. Sıska sportif insanlardansa. Kim sıska evet. Ya burada? Ne bileyim işte böyle şey. Siz gidin biz sağlıklıyız. Bizim şehrimiz olacak. Şişkolar gitsin dediklerinde ben hemen şişkolar. Burada arkadaşlar hadi yavaş yavaş yürüyelim falan diye. Ve bir süre sonra da... olur. Onlarla giderim orada... Güzel yemeğimizi yeriz, şakalaşırız. Siz de sağlıklılar olarak kaldıralım, indirelim, spor spor hey hey hey dersiniz. Yani siz derken? Siz de dediğim işte sportifler. Yani ben ve Oktay teşekkür ediyoruz. Gerçekten sevgili Oktay bakalım ne bomba haberler gene verecek. Ben abi şimdi vaktimiz kalmadığı için. Ne kaldı? Ben çabuk birkaç geçtim. Tane haber başlığını söyleyeceğim çabuk seçin. 1. haber yaşlılara prezervatif mi? Geçiniz. 2. haber. yaşlılara taciz korkusuyla 48 yıl böyle yaşadı. Nasıl yaşadı? Onu alalım ya. Dur bir dakika. Bak nasıl hemen bak. Havadan su yapan cihaz yok satıyor. Aşırı sıcaklar. Havadan su yapan cihazın adı klima. Aşırı sıcaklar verimi düşürdü. Hangi haber? Çabuk. Ben o zaman şey gör. 1-2-3-4 diye tercih 48. Ediyorum. 48 hakikaten. 48. Hem rakam olarak 48. 48'lik dede haberini veriyorum o zaman. 48 genç yaşında dede mi olmuş? 48 yıl. 48 yıl dede olmak için yeterli bir süre değil. O Erzurum, 45 yıl. Erzurum'da güzelliğiyle dikkat çeken Sona Polat. Sona. Sona. Sona. Hı hı. 76 yaşında kendisi, 48 yıl önce dul kalmış. Güzelliğiyle mi dikkat çekiyor? Evet, güzelliğiyle dikkat çekmiş. Dede mi oluyor? İşte bir dakika abi, bir dakika bekle. 76 yaşındaki Zona Hanım 48 yıl önce dul kalınca dakika, erkek 76-48. 28 yaşında gencecik taptaze. 28 yaşında. Kıskan. Peki 48 yıl önceye gidelim. Sene kaç? 1959. Devam et Oktay. Tarihlerle konuşalım. 1959'un ilkbaharından itibaren devam edeceğiz. Evet. İlkbaharından itibaren artık bir noktadan sonra kabul ediyorum ben. Dul kalınca erkeklerin tacizinden kurtulmak için saçını erkek gibi kestirip erkek kıyafetleri giymeye başlamış. Çünkü erkekler şöyle taciz ediyormuş. Budul budul budul budul budul budul diyorlarmış. Budur çıkmış ondan sonra. Ya da dumluru. Dumlu oradan çıkma değil mi? Erzurum'da değil mi bu? Sonra... Erzurum'da doğru. Vallahi Erzurum'da. Dumlu dumlu dumlu budul budul budul budul budul dumlu. İlk doğru. Başlarda zorlandığını ancak daha sonra erkek gibi yaşamaya alıştığını söyleyen Sona Hanım çevresinde bazen Sona Dede bazen Sona Nine olarak anılıyor. Sona Hanım'ın şimdi durumuna travestilik diyoruz biz değil mi? Travestiydi erkek kıyafeti giydiği zaman. Ha, transseksüel mi? Hangisiydi? Hayır, ona başka bir şey deniyor. Yani sevenler var. Mesela erkeklerde de kadın kıyafeti giyip yo travesti deniyor işte. Karşı cinsi kıyafetini giyene travesti. Ya niye travesti deniyor? Diyorsun sen? Deli misin sen de hiç? Erkek kendine... gibi dolaşıyormuş kadın. E dolaşır canım. Ne diyeyim ben şimdi ona, teyze mi diyeyim dede mi diyeyim? Travesti derim işin içinde. Bakarsın çıkıyor. Eğer bıyıklar varsa. Ki oluyor. Ki oluyor amcacığım dersin. Saç bak, tıraşı. Saç tıraşı. Ondan sonra görünümü. Görünümü. Kıyafetleriyle. Ve sosyal alışkanlıkları itibariyle 48 yıldır böyle yaşıyor. Mesela hocam kahveye gidiyor. He, o güzel. Kahveye olsun. Gidiyor, tavla oynuyor mesela. Ben de oynuyorum. Ama kahveye gitmeden mesela. O zaman sen de kadın değilsin Fahir. Ya da kadın. Burada yine bir eşitsizlikle karşı bence karşıyayız. Bence pozitif yani. Ayrımcılık bu olmaz. Pozitif mi negatif mi onu bilmiyorum yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bir erkek kadın kılığına girmekten girince, hoşlanıyorsa buna, bu çevredekilerin kötü bakışlarına maruz kalıyor. Ama kadın erkek kılığında dolaşınca pek bir hoşuna gidiyor. Hürmet edilen bir dedeye dönüşüyor. Burada demek ki işte orada ama dönüşülen şekil itibariyle zaten bir ayrımcılık var. Yani erkeğin dönüşmesi şey yapılırken, yadırganırken kadının dönüşmesi ha bravo gibi bir şey olduğu için tam da Fahir'in söylediği gibi yani bu negatif ayrımcılık canım. Negatif yani, ayrımcılık var işte. Adama diyor. Diyorlar ki sen zaten üstünken niye kadın oluyorsun pis. Ama kadına diyor gayret etmiş üstün olmuş gibi böyle çok çirkin bir söylem var orada. Ben bunu şey... Çok... Ama şu da olabilir. Bilmiyorum şimdi acaba... %100 katılıyorum. Cinsiyet değiştirmelerde operasyon. Huzursuz olan acaba erkekler midir? Kim ne demek? O? Yani onlara kötü gözle bakanlar. Ben mesela kadınların çok korktuğunu görmedim bugüne kadar. Travestilerden falan. Yani mesela yani... böyle bir travestinin yanında erkek ay ay ay ay travesti aman aman falan bize gelmesin yaklaşmasın evet. Diye kaçarken kadınlar rahat dolaşıyor. Demek ki erkekler korkuyor. Çünkü orada kadın zannediyor erkek diyor aa büyük bir şok. Anladım ben seni. Ama şimdi burada kadın erkek kılığına girince hı hı. Şok olmaktan ziyade bir şey gibi. Mest oluyor. mest oluyor. Demek ki bu çok çirkin bir erkek söylemiymiş. Bir şey soracağım. Çok peki, çirkin. Bu konulara nasıl sana. Bu kadar hakim olabiliyorsun? Yani gözlem yapıyor. Ben hoşlara yakınlarına oturduğum için evet. Orada eve gidip gelirken. Baya bir gözlem. Hangi saatlerde gidip geliyorsun eve? Geç saatlerde ben. Senin programın erken bitiyor bizim programımız abi. İşte ben... Çünkü şey orada market şeyde oradan şey, falan o tarafta oradan geçmek zorunda kalıyorum. Hmm. Şimdi o zaman ben sizi şöyle yapayım. Ben sizi inşaata yolluyorum. Devam edin. İnşaata devam mı edeceğiz? İnşaata devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Son bir saatimiz hatta son 35 dakikamız. Ondan sonra tatil. Tatil, tatil, tatil. Ya olmadı, daha düzgün olmadı bir şey. Ya. Tatil coşkusunu niye yaşamıyoruz? Esas olmayanı söyleyeyim ben size. Hemen anlayacaksınız. Kırmızı beyaz, kırmızı beyaz. Biz 70 milyonluk bir aile izleyen reklamdaki taraftar öyle bir... Ben yani şimdi stadlara yabancıyım. Yo, birkaç kere girdiğini biliyorum. Ankara Gücü maçına gitmiştik. Ama öyle bir tezahürat olduğunu da hiç duymadım. Milli maçlarda da öyle bir şey ben olmuyor. Ben sana söyleyeyim. Zaten o reklamda gerçek olan tek karakter var. Hı hı. Gelin. Gelin mi? Gelin var ya, ailenin gelini. Hangisi? Sürekli arkada duruyor bir tane kadın. Ha, ben onu görmedim. Beyaz Türk abinin karısı mı? Evet, güya. O tek gerçek karakter o. O reklamdaki... En son çocuk bile şey böyle... Sapık gibi dönüyor. Bunu zaten dikkat ettiniz mi? Yani. Şey, gövde dönmüyor, kafası dönüyor. İşte o yüzden diyorum. İçine şeytan girmiş. Ama içine şeytan girince şeyle beraber dönersin, vücutla dönersin. Bak, şöyle döneyim. Hayır yapma ya. Cuma. Bak ne oldu? İçime şeytan girdi. Ama mesela içimde hiçbir şey yoksa... Böyle dönersin. Yani böyle bak. Temiz kalpliysen mi yani? Hayır. İçimde hiçbir şey yoksa, yani içime iç çamaşırlarımı giymediysen. Ha, ya nasıl rahatsız edici bir... Çok. Of. Of. Biraz okusaydın sen de evrimleşirsin. İşte o da gerçek değil. Öyle bir laf... Öyle birisi olsa döver misin? Dövme. Ben bir tane tokat atarım ya. Çok özür dilerim. Şiddeti çok... Tokat atarsın ama sonra yine oturacağın yer sofra. Gider pide. Vallahi pide yerim ya. Yemin ederim pide ya yerim. Bir de kardeş değil mi bunlar? Kardeş canım, nasıl bir pis kardeş? Yalnız sen her daha, şeyde para üstüne yani kuruyorsun. Daha kapıdan adımını atmış. Ne alakası var onunla zaten, konuyla kızın söylediğini diyorsun değil mi? Adam geliyor merhaba falan filan derken sen ne oldu senin üniversitede gitmişsin? Ne diyorsun ya? Gerçi o da hemen daha kapıdan girdi, hemen kira meselesini soruyor. Hepsi zaten ailede herkes bir şey. Baba değil ki başta. Evet ya, iskele değil babası. Çocuklar deden. Çocuklar sofraya ya, orada. Bir terbiye ver, böyle böyle konuşulmaz. Çarp ağzına iki tane onu buna Ege. Biz nasıl bugün terbiyemizi elde ettik? Ben bugün ağzıma o kaşı annemden, kaşın ters yüzünü yiye yiye çemçük ağzımı oluşturdum belki ama bugün ağzım çemçürdü ama içim çemçürmedi. İçim çemçürmedi. Bunların ağzı düzgün, içi çemçük. Ben bunun kayıtlara geçmesini istiyorum. Hakikaten ya, bu da yani çemçük ağzı diye bir şey kavram olacak. Çemçük ağzı diye bir şey vardı. Şimdi bizim çemçük ağızlı olmayan adamın da bir şeye daha bakmak gerekiyor. İçine. İçi çemçük. İçine çemçük. Bakmak gerekiyor. Tabii canım, içi çemçük daha beterdi. İşte içi çemçük olmayan bir kişi var orada. Ne o, gelin. Gelin. Ah o gelin. Hakikaten gelin. Nereden düştün buraya diyordur o ya. Zaten çünkü başka şeylerle ilgileniyor kadıncağız abi, ne yapsın? Abi sen olsan ne yaparsın? Gidiyor masanın yanında duruyor. Bilmem ne yapıyor. Kayınvalide ruh hastası. Ne denir ona? Kayınbirader. Elçi denir? Ne? Elçi denmez. Görümce. Görümce zaten manyaka bire evrimleşmeden bahsediyor. Bir de biraz daha güzel bir etek alsaydın belki evrimleşirdin kurbağadan maymuna doğru. Dedi zaten. Yemekten sonra, biz orasını görmüyoruz da, yemekten sonra hemen onu demiş. Terbiyesizler. Aile aile değil canım, bunu her şeyin başı aile. Bunlar... Ama kral sensin Kobe, öyle mi ya? Orada herkes dostluk. Değil mi canım? İçinde. Vallahi dans ediyorlar tombol. Orada ne güzel çalıyor orada. Vut vut vut vut. Nasıl scratch atıyor. Mi mi diye takılıyorlar hepsi, ne güzel. Doğru. O güzel neşeli neşeli kadınlar... Oynuyorlar. Böyle oynuyorlar. Zaten en güzeli o. Yani bir yerde böyle kadınlar oynuyorsa orası çok şenlikli oluyor. Doğru söylüyorsun. Mesela zamanında ne vardı? Bu kıskananlar çatlasın diye bir reklam vardı. Orada da çerezi yiyip neşeleri diyorlardı. Ama erkekler oynadığı zaman biraz iğrenç olabiliyor. Sadece erkekler olursa. Oraya kadın girdi. Nasıl statlara kadın girdiği zaman? Küfür azalıyor. Güzel o. Nasıl meclise kadın girdiği zaman? O bir tane Habib toplu mi var ya, gözlüklü. İlk başta konuşalım. Açılış yapan mı? Hayırlı işler diyen. Hayır. Burada açılış yapan değil. Hangisi? Koronun içinde ya. Şarkı söylüyor. Böyle bir ara görünüyor. Oğlan ben mı? En çok ona gülüyorum. Oğlan mı? Oğlan derken Fahir. Ben bilmem. Adapazarlı. Adapazarlı. Nereli olduğunu bilmiyorum ya. Ya da Konyalı. Mi. Gözlüklü Habib toplu olan bir kişi var. Adam zaten. Demiyor musun? Adam. Ha. Ama adam gibi adam. Ha. Onu biliyorum. O da çok komik. Hakikaten o böyle. Arkadan ama neler yapıyormuş o. Bu adamlar o dans eden adamlar mı? Hı hı. Yani yanlış sordum. Koronun hani içindekiler tabii. Şey vardı ya, yukarıdan çekiliyordu böyle fik fik fik. Na, na, na, na, na, na, na, o adamlar. Tabii. Onun şimdi sen bankada olsan, bankanın sahibi olsan. E ne yapacağım ben şimdi dışarıda o kadar adam tutacağım. Bütün gün yatıyorlar. Al bunlardan birer tane. Al bunlardan birer tane. Götürün oraya. Koy tepeye kamerayı. Çek kamerayı yukarıya. Şöyle koşun böyle koşun. Bak onu şeyden seçeceksin. 19 Mayıs törenlerine katılmışlardan seçeceksin. Örnek veriyorum ben. Örnek veriyorum Ege. Örnek veriyorum sen. Teşekkür ederiz Fahir. Bana versinler 70 kişi ve yeterince karton. Neler neler yapar. Ben Meksika dalgası yaparım. 70 kişi olabilirsin ama yine sofraya otururken 70 biliyorsun. 70 biliyorsun. Ya 70 milyon da nasıl doyuracaksın ya? Nasıl bir soru işaretiyle bıraktıysam. Soru işareti miydi o, ünlem miydi ya? Ünlem soru işareti. Bak ünlem 3 nokta tak soru işareti. Biraz okusan sen de evrimleşirdin Fahir. Maymundan insana. Sürüngenden maymuna. Çok hoş. Hayır, evrimi sen orada en aşağı basamaklarını veriyor bak, hakarete bak. Sen orada tarifi yapman lazım. Ne? Bir tarif yapacağım ya. Ben hakikaten niye öyle gidiyorum ki? Tatile gidiyorum ben, öyle şeyle yapmam. Kiran ödedin mi Fahir? Ödedim canım. Ödedim, ne oldu, zoruna mı gitti? Ben sen ödedin yanağın, mi? Yanağını okşuyorum ben senin. O el var ya, bir vururum. O benim abim mi oluyor? Bir de o reklamı Ferzan Özpetek çekmiş, biliyor muydunuz? Maalesef. Hadi ya. Ha, kariyerinin herhalde... Fiyaskosu. Fiyaskosu. Öyle bir şey olsaydı son filminde olurdu. Öyle bir şey olmuyor. Olmuyor. Ferzan Özpetek'in en önemli devam filmi neydi? Yola devam diyor Ferzan Özpetek'in, tek bir şey var. Bari hamamda çekselerdi. Biz 70 milyonuz. Ama hamamı da kapattık diye. Ha, öyle. Biz 70 milyon hamamda terliyoruz. He, aynı, yani aynı hamamda terliyoruz. Sularla göbek taşına yatıyoruz falan diye. Soğuk sular dökülsün falan. Temiz olur, hijyenik olur. Yani saçma bence çok. Neyse, bir takip filmi bizle anlaşmasını şey yaparlarsa ona uygun bir şey ayarlayalım. Buyurun efendim. Haber verecektiniz. Aa, önemli haberler vereceğiz dedik. Çünkü bugün son ya sevgili dinleyiciler. Bugün son. Yani şaka yapıyoruz falan diye düşünüyorsanız Ağustos ayı boyunca bizi duyamadığınız zaman şey yapmayın ondan sonra. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Yalnız aman, Ağustos merak ayı etmiş. Pazartesi, salı, 30-31 Temmuz, onu da söyleyeyim. Bu hafta diyorum. Ağustos ayı 30-31 diye beklenmemesin yani. 2 Temmuz'dan 2 gün artı Ağustos diyorum. Temmuz artı eksi 2. Doğru. Bravo Fahir. Abicim İstanbul'da inek çiçeği açılmış. Ha? İnek çiçeği mi? İnek çiçeği. Yani ne olduğunu bilmediğim bir şey. Aa, o sergi şey gibi bir şey. Ünlüleri inek yaptırıyorlar. İnek boyattırıyor. İneğe bir şeyler ekliyorsun. Mesela ben gördüm. Nilkara İbrahim bir iki tane megafon eklemişti sağına soluna. Pembeye boyamıştı ineği. Corporate inek gösterisi. Nedir şimdi? İnek neyin sembolü? İnek bereketin sembolü biliyorsun. Öyle bir şey yok. İnek kutsal. İnektir ya, bir şeyi illa sembol olarak kullanma ya. Bir ege, o zaman düz niye ya eşek yapmıyorlar, oraya inek yapıyorlar? Çünkü süt veriyor. İnek. Süt veriyor. Şimdi neden olduğunu ben hakikaten anlamadım. 185 tasarımlı inek heykeli. Hocam bir şey soracağım. Şişli'den bir dakika. Şişli'den Nişantaşı'ndan Maslak'a kadar uzanan yol üzerinde sergi olarak sunulacak. Çok güzel. Esprilerim hazır. Ankara'ya gelsin sergi. Ha, Oktay bak arkadaşlarım. Ha, bana mı diyorsun? Ya şimdi çok güzel uzun yolumuz var. İzmir'e giderken. Yolda ne espriler? Binlerce esprim var şu Ankara-İzmir yolunda. Volvadin'den geçecek misiniz? Volvadin'den değil de Voivodin'den geçecekler. Ben mesela şey orada Kazıklı var. Voivodin. Ne derler? Ne? Aa, unuttum ya. Neyi be? Neyi unuttun? Köprü hazır diyorsun değil mi? Hayır, Bayat var mesela. Bayat. Taze olsan ne yazar? Esprimiz hemen Bayat'tan geçerken. Esprimiz hazır. Volvadin'deki evlerin... Mesela Günyüzü diye bir yer var. Günyüzü. Bürge'ye esprim hazır. Bana bir gün Günyüzü göstermedin diyordun. Aha işte Günyüzü. Hayatta başarılar diliyoruz. Hayatta başarılar diliyoruz. Laf olsun diye... Değil. Ta yıllar önce Cem Vardar'ın babasıyla Ankara'ya gelirken, hı-hı, bütün böyle şeylerle ilgili kritik hikayeler dinlemiştik. Kritik noktalar. Tabii canım, yani böyle hiç boş geç, hiçbir tabelayı boş geç. Buranın mesela bak, buranın yan kesicisi meşhurdur. Bütün yan kesiciler buradan çıkar falan filan diye böyle geldik Ankara'ya. Abi, peki, tren, onları ben hep not ettim. İlçenin ismi ne? Söylemek istemiyorum. Ha. Çünkü böyle bir gerçek yani olmadığı ortada, kimseyi rencide etmeyelim. Mesela Bayat gibi veya Günyüzü gibi değil yani. Yok yok yok, isimden net çıkan gerçek bir şey. Gerçek haber değeri olan şeyler. Anladım. O yüzden inekler yakında İstanbul'da olacak. Daha doğrusu olmaya başlamış da. Yol boyunca süzülen inekleri görebilir. İstanbul'dan nasıl Ankara'da keçilerimiz var. Siz bir inek tasarlasanız ne yapardınız? Ben, ne eklerdiniz yine? Ben fallik bir obje koyardım. İneği boğaya mı dönüştürürdün? Yani değişik olurdu ve ona erkek elbiseleri giydirirdim. Yani erkek boğa elbiseleri. Nasıl? Bana bir tane erkek boğa elbisesi söyle Fahir. Bir tane söylemen yeterli. Pelerin? Teşekkür ederim. Mahcup oldum. Çünkü bir... şeyle matadorla kapışmış ve kapışma mücadelesinde matador. Aa bak, çok güzel fikir. Matador ben cevap veriyorum. İnek bağımsızlığını ilan etmiş. Feminist kuranma uygun bir inek olduğunu düşünmenizi istiyorum. Ve kuram dedi az önce değil mi? Güreşçisiyle mücadele ediyor. Yani ne denir ona? Meslek yani, olarak bunu yapıyor. Hı. Ona da nebahat deniyor. Ne deniyor? Nebahat. Şoför anlamında mı kullandın? Haydi boğa nebahat abla. Ve tam boynuzlarında bir tane şey diye böyle matador. Ölmüş bir matador şeyi. Ve o da kadınmış. O da kadınmış meğer çünkü o da. Kadın yani olmaz. Bak, kadın olmaz. Erkek olması lazım. Hayır kadın olacak ki çünkü kadın da orada erkek kıyafeti giymiş tamam mı? O boğa da ya boğa değil aslında inek. Yani kadının mücadelesi aslında kadınla oluyor. Aslında erkekmiş bence değil de zaman giymiş. Bence o çirkin bir şey olmuş. Bence o zaman şöyle abi, olsa. Erkek olması lazım. Bak matador. Matador. İneği sağıyor. Yani erkekler birbiriyle boğuşurken kadınlar birbirleriyle iletişim kurmanın yollarını bulmuşlar. Hmm. Bak bu da ve güzel. Şey bütün arenada boşalmış. Hmm. Bu da güzel. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Şiddete artık daha fazla geçit vermiyoruz diyor kadınlar. Bir inek bir erkek matadoru sağıyor. Ve burada onun da böyle internette var o. İnternette var o. Ona bir ben bakacağım internette güzel olabilir yok da. Veya şu da olabilir. Dur, son, ben, son bir şey. Bir dakika. Son bir şey. Ya bırak başkan. Bir boğa. Başkan bırak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bütün haberlerimiz kimde? Oktay Demirci'de. Bugün onun için özel bir gün. Special weekend dediğimiz. Especially weekend olarak yorumlanan bir ayrı bir kişi. Especially for you mu yani? Fire da hakkını kötü kullandı. Buyurun efendim. Tamam teşekkür ederim. Ben Fire'in salı verilmesi koşuluyla bu haberi okurum. Yani af istiyorum Fire'i. Aç bakayım. Hiçbir zaman. Teröristlerle şey yaramıyor. Pazarlık yapmıyor musun? Pazarlık payımız yok. Açsana abi ne güzel haberimiz var. Ver o zaman hadi. Veriyorum. Havadan su yapan cihaz yok satıyor. Nereden bildiniz? Demin söylemiştim. Demin. Ya ben onu gördüm. Köşke alacaklarmış ondan. Hangi köşke? Havadan su yapan cihazı ben size söyleyeyim. Bizim klima. Nasıl canım? Şıpır şıpır su yapıyor işte. Ya İyi su mu yapıyor abi? İyi, İyi su. Su yapıyor evet. İçilecek su mu? İçilecek su değil de saf su yapıyor adamın dediği kadarıyla. Akü suyu abi o. Akü suyu. Ütü de kullanabilirsiniz dedi adam. Tamam işte arabanız olmadığını düşündü herhalde. Çiçeklere koydum ben. Çiçeklerde olur mu çiçekleri abi? Onu çiçekleri onu zarar veriyor. Niye zarar versin ya? Saf su işte. Saf su olur mu? Abicim sen ne yaptın ya? Ne yaptın sen Ege? Ege sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Oğlum çok güzel koro gibisiniz ya. Süper bir... Ne zarar var canım saf sudan daha güzel bir şey oğlum, var mı? Oğlum saçmalama saf sudan daha güzel bir ben şey. Ben hatta reklamını bile düşündüm. Ben böyle yorgun bir iş günün akşamında geliyorum. Tam sofraya oturacağım. Biri oradan kırmızı beyaz diyor. Biri evrimleş falan diyor. Öbürü kiranı ödedim falan. Sonra oradan uzaklaşıyorum. Saf su. Tarzan Özpetek çeksin diye düşünüyorum reklamı. Güzel olabilir de sonuçta ne oluyor? Orada biliyorsun herkes sofraya oturuyor. Burada. Sofra ben yemeyeceğim falan diyorum. Tavır yapıyor yani. Seni geçiyorum televizyon seyrediyorum. Anladım. Peki bu saf suyun. Ya bir şey hakikaten saf suyun zararı yok mu böyle sek içtiğin zaman? Benim bir bakalım benim, ne zararı olabilir? Ne zararı? Var. Benim bildiğim yakıyor her şeyden önce. Ya saf su. Senin saf alkol. Ay bir şey soracağım hakikaten o ya başka. Bu önemli. Ciddi söylüyorum. Şimdi millet saf su içer falan ondan sonra vebalinden kurtulamaz. Saf suyun zararı saf var mı? Saf suyun içinde zarar yok ama mineraller falan olmadığında eksik. Tatsız bir su. Olur mu? Hayır ya. Öyle bir şey yok. O zaman niye saf su içmiyoruz canım biz? Sen de uyduruyorsun ha. Çünkü saf su pahalı bir şey. Aş. İki tane aş. Bir tane o. O kadar. Pahalı bir de pahalı. Mesela şu kadarını ben hatırlıyorum yani. 1 milyona falan alıyordum. Hadi ya. Şu kadar. Şu kadar bir şey ya. Bizim evden dalamancalarca saf su çıkıyor. Dalamancalar var. Dalamancaya ilk kar düşmüş duydum. Dalamancero. İşte onu. Dalamancero. Evet o zaman Oktay'cığım ver bakalım. Şimdi abicim biliyorsunuz canım ki küresel ısınma susuzluk tehdidi yaratınca falan fıstık. Amerikalı bir firma öyle havadan su yapan bir cihaz üretmiş. Türkiye'de de satışa sunulacakmış bu cihaz. Şöyle çalışıyor. Cihaz havayı aygıt. Efendim? Aygıt. Havayı toz ve kirli. Erken enerjici olmasın bu? Erken önergesi değil. Çıkacakmış erken önergesi. Ya bıraksınlar ya. Bırak. 2007'de çıkacak diyorlardı. Şey geçti. Sezonu geçti erken önergesinin. Hakikaten. Neyimiz sezonu belki sonbahar. O sezonluk ne bahar ne. Kışın çıksın esprisi olsun. O kafalarla erken önergesinden affedersin hiçbir şey olmaz. Teşekkür ederiz özendiğiniz için kullandınız diye. Havayı toz ve kirliliği filtreliyor. Benim cihaz şey makinesi de öyle yapıyor. Ondan sonra... Vay bir dakika ya bir tek özelliği bu devam ediyor. Elektrik süpürgesi. İçine çekiyor, tamam mı havayı? O da tamam. İçine çekiyor elektriği. Bak, şu ondan ana kadar sonra elektrik süpürgesinden farklı hiçbir şey yapmıyor alet. Babam geldi diyormuş makine. Yapınca birden. Babam geldi diyerek makine içine çekiyormuş. Temizlenen hava. Evet. Cihazda yoğunlaştırıcıyla karşılaşarak su damlası haline geliyor. Yoğuşma. Dünyanın en çirkin kelimelerinden biri yoğuşma. Evet ya. Bir yoğuşmalı kombi. Esas şey bence geliyor. Yoğuşma. Yiyişmeli kombi, yoğuşmalı kombi. Hakikaten daha ne pislik yapacak bu kombi diye sen korkuyorsun. Yoğuşma çok çirkin bir kelime değil de kombiler konuşuyor ya orada. Ondan da çirkin geliyor şey, bence. Beni biraz yoğuştur falan diyor. Ben yoğuşmalıyım falan diye ukala bir kombi var. Ötekine şey diyor hatta, evrimlenememişsin, evrimleşememişsin. Sürüngenden birisi bana yani sakın evrimleşememişsin demesin. Çok fena ahını alırım onu. Ahını mı? Bu da en başka son bir dedi. Ciğerini alsaydın bari. Bir hayır şey ahını ya almayı tercih ederim. Ahın. Çok büyük günahını alırım. Ahın. Buyurun efendim. Devam ediyor proses. Proses mi? Evet. Buradan bu damlalar... çocuk az önce proses dedi. Ondan önce de ne dediğini hatırlıyorsun değil mi? Yoğuşma. Aa. Ne dedi? Bu feminist kurama göre dedi. Ne güzel işte çocuk son programımızda bütün kelimelerini söylüyor. Herkes bildiği en güzel kelimeleri saysın. Evet. Tony Almeida. Bravo. Ege'cim. Benim bildiğim en güzel kelime. En güzel kelime. Muamma. Muamma. Nereden baktın sen M'ye M'ye U'ya. Çok hoşuma bu gidiyor M'ye kelimeler ya. Muamma. Muambara diye bir yiyecek var. Ne kadar güzel. Ne tad alacağını. Abi o zaman sen mumbarı da seversin. Mumbarı sevmem. Mermelot. Marmelot. Evet sen sürece. Evet sürece. Devam ediyorum abi. Buradan damlalar ön karbon filtresine girerek sterilizasyona uğruyor. Sterilizasyon. Önemli olan ön karbon değil son karbon filtresi. Son karbon filtresi. Onun en büyük hatası ne biliyor musun? En sonda karbonlayacağı şeyi ilk en önce karbonluyor. Oradan kaybediyor bence makine. Son aşamada da ne oluyor? Ardından su fışkırtıyor. Tanklarda biriken su tanklarda sıcak mı? Soğuk bölümlerine aktarılıyor. Bir şey soracağım. 1600 lira olduğunu duydum. Doğru mu? 1000 euro civarı bir parası var diyorlar. Böyle 1000 euro. Bir yazmıyor abi. Kullandığı hayır, enerjiyle. 2600 TL Fahir. Evler için kullanılacak olan 2600 TL. Evlere şenlik. Ne olacak şimdi bu havadaki nemi ne sağlayacak peki? Evet. Ara ara havaya su mu sıkacağız makineye şey olsun. Dön dolaş aynı şey boşu boşuna elektrik yakacağız yani. Günlük 32 litre su üretiyormuş. Kaç para? 2600 TL Fahir. Hayır dünya canım günlük elektrik, harcadığı enerji ne kadar? Soluyacak hava kalmıyor. Kuru kuru insanın genzini yakar. Kaloriferin üstüne koyacaksın sonra. Kaç para günlük enerji hasılatı? Elektrikle üretim yapan başka bir girdiye ihtiyacı olmayan. Yok bir de benzin katsaydık. Efendim? Benzin. Seviyor Oktay benzin. Keşke kahkaha efektimiz olsaydı. Oktay Balbal. 500 bin dolar değerinde günde 12 ton üretim yapabilen cihazlar da varmış hastaneler için kullanacak. Ya bayağı iyi olmuş mükemmel, onun. Mükemmel. Onu öğrendiğim iyi oldu. Tabii bu suyu nereye depo edeceksin o da belli değil. Çünkü plastik bidonlara. Ankara'da bidon kalmadı. Aa, onu baştan düşünecektiniz aslanım benim bidonlarım var. Ben tatilden dönerken bidon getireceğim. İsteyen var mı kara borsa? Ben hakikaten galiba. Tatilden şimdi dönmeyeceğim ben galiba. Yok tatilden döndükten sonra. Tam döndüğümde eğer duş kesik olduğu döneme denk gelirsem. Ona denk geleceksin abi. Dünyanın en beylik hareketini yapacağım herhalde ya. Bir de var ya biz 15 gün çok özür dilerim kestim ama devam edeceksin. Sana süren dolmadı henüz. Teşekkür ederim. Mesela biz belli bir süre alışmış olacağız Fahir'le. Evet. Susuzluğa sen sulu ortamdan gelip susuz ortamda kalacaksın. Daha biz seni sulu getiririz. Şakşallarla yıkanmak zorunda kalacağım. Oo çok güzel balkonda yıkanırım ben bundan sonra. Herkese hem de nispet olsun diye. Fahir sen balkonda yıkan. Adam şakşalla yıkanacağım diyor. İyi suyla mı yıkanacaksın? İyi suyla yıkanacağım mecbur. Demek ki adamın imkanı var. O zaman var. Bari onu suyu şey yap. En son bir yerde topla. İçeyim mi sonra? Hayır sonra içme canım. Sonra başka bir yerde kullanırsın. Nasıl nerede kullanacağım ya kullanılmış suyu? Muslukta ama ne musluğunda? Ne evet musluğunda? Ne musluğunda olabilir? Ne musluğu bu. Yok o musluk en temiz suya. Saf evet, suyu orada. Bence saf o zaman kullan. Şeye koyarsın abi. Çiçeklere koyduysan sabunlusuz çiçeğe de koyulmaz. Ama sabun kullanma canım. Şey olarak kullanılır ya en güzeli. Sifona koyarsın. Sifon suyu olarak sifon kullanılır. Suyu. En önemli. Doğru. Özel. Doğru sifon suyu. Sifonsuyu.com sitesinde bu sifon sularından hakkında bilgi alabilir. Allah Allah. Allah Allah ya. Oh be, bir Allah Allah demeyeceksiniz. Çok yaşa diyeceksiniz arkadaşım. Ne diyeceğimizi buyurun efendim. Ne diyeceğimizi şaşırttınız. Hadi ver Fahir artık. Ne vereyim hayatım ben bütün gazeteleri sana verdim. Hayatım mı? Pumpkin mi yani? Pumpkin. O zaman New York'tan, burası New York Amerika'dan bir haber vermek istiyorum. Son bir haberimiz olsun. Bence ona dikkat edelim. Son bir haber. New York'tan. Son haberimiz Oktay bak. Bir ay haber vermeyeceğiz. Milletin... Bize öyle hatırlayacaklar. Aa, ben yani. Bu haberle hatırlayacağım. Ben yaşlılara bu... prezervatifi versene. Onu veriyorum zaten. Aha. Ben bu sorumluluğu alırım arkadaş. Diyoruz. Ve New York'tan yaşlılar yurdunda... Meşet. Bir ürün dağıtılmış. Ne dağıtıldığını zaten başlıktan öğrendim. Kedi dağıtılmıştı en başta. Bu başka bir yurt. Başka bir yaşlılar yurdunda prezervatif dağıtılmış. Bunun amacı... Amacı... Şöyle, Ohio Üniversitesi'nden bir yetkili çıkmış demiş ki... Dil altı haplarımı koyuyorum efendim. Ohio Üniversitesi'nden bir yetkili de biraz yanlış biliyor galiba. 80-32 yaşında bittiği sanılıyor. Yaş... Kaç yaşında? 32. Pardon? Vallahi öyle demiş adam. Ege'cim kaç yaşındasın? Bakayım bir dakika dinleyeyim. Ege kaç yaşındasın? Ben haksız olduğunu iddia etmedim adamım. 32. 32. Doğru 32 diyor. Oktay sen? Sen? Ben. Kaç yaşındasın? 32'de bitiyor herhalde sonra... Sen kaç yıldır ne yapıyorsun ya? Son zamanlarda. O yüzden kafalarda tavlalar kırılıyor. Hayatta başarılar. Bana o şarkıyı söylemenizi istiyorum ya. Bitiyor. 32 yaşında bittiği abi, doğru söylüyor. Yaşlı insanlar risk altında olmadıklarını sanarak AIDS'ten korkmuyorlar. Ama bu korkunç bir hata. O yüzden bu yurtta prezervatif dağıttık yaşlılara demiş. Hatta bir kadın, 82 yaşındaki bir kadın. 3 kutu almış. Demiş ki bize bunları veriyorsunuz ama... Bunları biz şimdi yemekten önce mi yiyeceğiz, yemekten sonra mı demiş. Bunları kiminle kullanacağız onu da bize veriyoruz. İyice galiba yavanlaştı ya. Yavanlaştı tabii canım. Ama üniversiteye baksana. Ohio. Ohio. Ohio. Evrimlememiz. Arkadaşım evrimlere gelesin Fahir. Evrimlere geleyim. Dizin dizin sürünesin. He. Son 10 dakika arkadaşım. Bitti gider. Güzel beddualarla bitirelim hadi. Hadi birbirimize güzel beddua. Saçma sapan konuşmayın. Haber verin ya. Haber verin ya. Gazeteler elinizde. Dünyanın bütün medyasını yiyor. Ben sana söyleyeyim mi? Bir tane haber verdim Fahir. Ben vereyim mi? Ben söyleyeyim. Yeşim Salkım'ın taş gibi fotoğrafları var. O zaten öyle demişler. Taş gibi. Kim der 39 yaşında? Çıtır çıtır diyorlar. Ondan sonra ben size devam ediyorum. Bir vursun. Vay ne diyorsun ya? Aylardır ya duruyorum. Çok güzel başlıklar var. Çapkın, yalancı ve hırsız. Kimmiş o? Ya bir tane adam ya işte. Hem çapkın hem yalancı. Ama hem kimmiş de. Yani şimdi adamı kim olduğunu söylemezsen söyleyeyim ne mi? Baş harflerini ver. Baş harflerini ver. Nurettin Koç. Bir otelin aşçısı chat yaparken tanıştığı bankacı kadına kendini beyin cerrahı olarak tanıttı. Yalancı. İlişki ilerleyince evlilik teklif ettiği kadının çantasından bankanın anahtarlarını alan internet hırsız. Çapkını öğle tatilinde arkadaşıyla girdiği bankayı soyarak tatile gitti. Hırsız ve yalancı hani çapkını nerede bunun? Çapkını tavlamış işte. Chatte tavlamış. Tavlayınca çapkın olmuyor ki. Tavlamak için tavlasaydı hayır, çapkın olurdu. Paralarla çapkınlık yapmaya gitmiş tatile. Anladığım kadarıyla. Tabii canım ondan sonra da 15 milyar çarpmışlar. Onunla çapkınlık yapmaya gittik. Haydi aynen devam diye şey yapmışlar. Bunun filmi vardı ya iyi kötü çirkin gibi bir şeydi. Nasıl yani? Yalancı, hırsız, çapkın. Hı-hı. 3 tane adam. Bir de kırmızı, ben sana, beyaz, mavi. Ben var. Devam ediyorum. Aynı espri. Rüya gerçek oldu. Söyle. Ha bir de kekikli ütü yaptırıyor. Ben hemen çünkü şu anda sana. Kekikli ütüyü öğretmeyeceğim. Şarkıcı Hatice Bodrum güvercinlikte tatil yapıyor. Hatice sadece tatil yememiş miydi ya? Timsahlar tatlı bir ısırık almışlardı. Ay kız yerim ben seni gibi. Ondan sonra sadece tatil yapmıyor, kekikli ütü de yaptırıyor. Çünkü ne demek o kekikli ütü? Hatice demiş ki kumaş kırışmadan ütületmek lazım şekerim demiş. Neyi? Kumaşı. Kumaşı. Ondan sonra. Kırıştıktan sonra ütülenmez mi? Biz hiçbir anlamamışız biz ütü teknolojisi. Şey demiş abi, kekik yağıyla haftada iki yaptırıyorum demiş. Anlarsın sen onu demiş. Anladın sen onu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kekik sonra, ya yakıcı bir şey. Ondan sonra vücudu mi? Yanacak. Ondan sonra da timsah yedi. Kekikle yandım. Ha, başıma kekik gelmiyor. Resmen kaldı. Kendini şey hazırlıyor ya. Soteliyor şey olarak. Timsah olsun ya kekiğe. O da doğru. 2,5 ay kekikli yağları. Biraz bize şey yağ olunca. Ben soğan. Sana lokum gibidir o. Soğan. Lokum gibidir yağ. O. Orada koy sen Hatice'yi. Ondan sonra bak timsaha bak taklalar atar. Bele. Dur bir şey daha vereceğim. Ver. Kadir İnanır, Jülide Kural'la 3 yıldır beraber biliyorsunuz. Evlilik hazırlıkları yapmaya başladılar. Hayır, yapma. Soner Arıca ondan sonra jest yapmak için bir düğün şarkısı besteleyip seslendiriyor. Kadir de demiş ki sen bu jesti yapmış kabul ediyorum ben. Biraz seslendirmedim. Hayır bir şey söyleyeceğim ya. Ver canım. Ver derken bir şey söyleyeceğim. Soracağım. Niye okuyorsun abi? Haberleri okuyor adam ya. Oğlum yaz ya. Neşesi diye köşe var gazetede. Bunu herhalde karamsar bitirecek değiliz. Yaz neşesiyle kapatıyoruz günümüzün programlarını. Doğru, ver bakalım. Ondan sonra devam ediyoruz. Bikini tanga yaptı. Burada da güzel fotoğraflar var. Zeynep Yılmaz yine Bodrum Türkbükü'nde. Yapacağını yaptı. Yapacağını yaptı. Vay. Ondan sonra. Son 7. 6. 5. Tatile gidiyor modern sabahlar. Tatile gidiyoruz. Size de güzel gidiyoruz. Gidiyoruz. Eylül'de buluşmak üzere. Siz de tatile üzere. Gidin. Hoş güzelce duşunuzu alın. Hoşçakalın. Bizim yerimize... Çok sevgili kardeşimiz Çiğdem bakacak. Hanım kızı üzmeyin. Ona de. İyi bakın sevgili dinleyiciler. Arkadaşlar, biz tatildeyken diğer DJ'lere biraz ters davranıyorsunuz. Öyle Çiğdem, yapmayın onlara. Çok tatlı bir insandır. İyi çok memnun olacak. Bir ay boyunca yerimizi şey yapacak lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.